Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Den repræsenterer 500 millioner mennesker og kan agere både dommer, politi og bødel. Den legendariske investor og filantrop George Soros er vild med hende, mens USA's præsident Donald Trump og Apple CEO Tim Cook er knap så begejstret. Velkommen til 55 minutter i Millionærklubben, hvor jeg i dag ser bort fra det aktuelle marked og til gengæld tager en snak med EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager. Velkommen til, Margrethe. Mange tak. Til september så er det 4 år siden, at du fik et femsiders velkomstbrev af din nye chef, Jean-Claude Juncker fra EU-kommissionen. Hvilket mandat var det, han gav dig i det brev? Den korte version, det er, du skal håndhæve Europas konkurrencelovgivning, sådan at der bliver passet ordentligt på forbrugerne. Sådan at markedet respekterer forbrugeren, i stedet for at det vender den anden vej. Og så stod der også, du skal også repræsentere vores europæiske demokrati i kongeriget, du kommer fra, og gå en tur en gang imellem og sige, vi laver faktisk også noget, der virker her på matriklen. Hvordan var det at tage det der step fra Danmark og så til gangene i EU? Egentlig var det kan lidt, du huske det? Ja, det kan jeg godt. Ja, det var lidt vildere, end jeg troede, fordi jeg havde jo været økonomi- og indrigsminister, og det betød, at jeg sådan set passede vores økonomiske politik sådan med EU-briller. Jeg gik til rådsmøderne i rådet af økonomi- og finansminister. Og det havde været virkelig sådan en massiv start, fordi Danmark fik formandskabet, så jeg skulle være formand for det her råd af økonomi- og finansminister 3 måneder efter, at vi havde lavet regering. Så jeg var sådan helt inde i det der univers. Der havde været 33 møder, jeg havde været til 33 møder. Jeg synes simpelthen, det var så spændende. Vi lavede finansiel lovgivning, vi gjorde alt muligt. Så jeg synes jo på en eller anden måde, jeg kendte det. Og det gjorde jeg så bare selvfølgelig overhovedet ikke. Hvad var forskellen, Margrethe Vestager? Jamen for det første, det er ikke at arbejde på mit modersmål. At få et ordforråd på engelsk, som var tilstrækkeligt præcist og nuanceret, og at man kan lave en lille smule sjov en gang imellem, på et andet sprog end ens eget sprog. Altså de første 3 måneder, jeg var fuldstændig lagt ned. Der var ikke mere tilbage, når jeg kom hjem om aftenen. Fordi det var en meget større udfordring, end jeg troede. Mm. Og så at finde ud af, hvordan man samarbejder i sådan en broget forsamling. Fordi vi kommer med hver vores politiske kultur, hver vores historie, hver vores modersmål. Og skal så finde et fælles ordforråd, som gør, at vi faktisk kan arbejde og få ting til at ske. Det var meget positivt, men det var også en meget, meget, meget stor omvæltning. Fordi herhjemme, der, vi taler jo nærmest i halve sætninger. Fordi vi ved ligesom, hvad der bliver sagt, og vi kan læse mellem linjerne, vi kender det hele forfra og bagfra, og humoren er enormt indforstået. Det går ikke, når man er sammen med folk, som kommer fra et helt andet sted. Men du har netop fået, igennem de 4 år, du nu har været der, snart 4 år, har du fået stor kado netop for at være dig selv, og have den der personlige tone og tilgang til tingene, samtidig selvfølgelig knalddygtig? Jamen, det kommer så måske lidt af fantasiløshed, fordi jeg tænkte længe over, hvordan skal jeg nu gøre, og er det en anden type af ledelsesopgave, når vi nu kommer fra så mange forskellige steder, og i dag for eksempel, vi har en polsk medarbejder, en fra Skotland, en fra Italien, en fra Frankrig, Tyskland. Altså, vi kommer mange steder fra. Jeg kunne så ikke finde på noget. Så tænkte jeg, jeg gør, som jeg plejer. Hvis ikke det virker, så må jeg sikkert finde på noget. Og indtil videre, der har det faktisk virket. Og hvad er som jeg plejer at gøre, Margrethe Vestager? Jamen, det er ikke sådan noget sådan specifikt med Margrethe Vestager. Jeg tror, det er mere sådan en dansk, skandinavisk, meget, meget lavt hierarki. Åbne døre. Høj grad af tillid til, at folk gerne vil passe deres arbejde, yde en ekstra indsats, hvis der er brug for det. At man bliver talt med i teamet, uanset hvad man laver. Fordi ellers så kan holdet ikke fungere. Og det, jeg tror, det er det, der virker. Og der er jo ikke nogen overraskelser i det, fordi hvem kan ikke lide at blive anerkendt for det, man gør, at være med på et hold. Men det er faktisk ikke nødvendigvis, sådan man gør andre steder. Og du siger også, at det er jo, når man dummer ned i et nyt sted, så kan det også være svært at holde fast i sig selv, og den måde, man gør tingene på, i stedet for så prøver man ligesom at passe ind i det bestående, de rammer, der er. Der må man sige, der har du ligesom været god til at springe de rammer en lille smule, når det handler om EU i hvert fald. Jamen, jeg tror også, jeg har det sådan lidt ligesom Carsten. Du er ikke helt med på den, kan jo, at, at jeg er en kvinde i min bedste alder. Og, og jeg har set mange ting og prøvet mange ting, og opture og især nedture. Og noget af det, som jeg har lært, det er, at, at man skal ikke bare passe ind, fordi man risikerer at komme til enten at sige ja, eller at acceptere noget, som man i virkeligheden ikke rigtig kan stå inden for. En af de ting, som især er braget igennem i medierne, og selvfølgelig også på gangene i EU, og nogle af dem, du er braget sammen, har talt før samtaler med, det er jo de store tech-virksomheder, og de sager, der kørte, det er jo inden for gunstige skatteaftaler, og så er det konkurrenceforvidende adfærd. Du har selvfølgelig også haft fat i nakken på, på Starbucks og Fiat og andre selskaber, men det er sådan tech-virksomhederne, som altså, når man kigger fra dig på dig udefra, er ligesom blevet dit område, ikke dit mantra, kan man sige. Hvad er det for en position, som de store tech-virksomheder, nu taler vi Google, Apple, blandt andre Facebook, hvad er det for en position, de har fået i vores samfund? Først og fremmest, så er det gået helt utrolig hurtigt. Fordi vi er måske uden rigtigt at opleve det, eller opdage det sådan direkte, så er der en industriel revolution i gang. Og det er ikke kun en revolution af den måde, vi producerer på, den måde, værdi bliver skabt på. Det er også en samfundsmæssig revolution. Altså, der sker noget med vores måde at være over for hinanden på, med den måde, vores demokrati fungerer på. Og når du så er gigantiske virksomheder, og de er virkelig, virkelig store, og du ligesom har kan påvirke alle dele af et samfundsliv, så får du en ret solid position. Og de her virksomheder har fået den meget hurtigt, og det vil sige, at de har fået den uden ligesom at tage vejen, som alle andre virksomheder har taget, med og fra at være en meget lille virksomhed til langsomt at begynde at skabe et overskud, til måske at være lidt stolt af at kunne betale skat for første gang, og sige, ja, nu tjener jeg så mange penge, så jeg også bidrager til det her samfund, til at ansætte folk i tempo, så man når ligesom at få en kultur til at følge med. Der er de jo bare, altså der har de jo haft en vækst, som nærmest er uden historisk sidestykke. Nu har du kun siddet der i, ja, du, eller ikke kun, 4 år, det er også lang tid. Da du dumpede ned i det her, Margrethe Vestager, blev du så overrasket over de her selskaber? Nej, jeg tror egentlig ikke, jeg blev overrasket over det som sådan. Jeg havde måske mere en fornemmelse af, at vi kun havde set den ene side, eller vi kun havde set noget af det, som sker, når alting bliver forandret. Og det var i meget udstrækning den positive side. Jeg kommer også fra et dansk samfund, hvor vi er teknologibegejstrede. Jeg tror ikke, der findes et land med flere mobiltelefoner per indbygger end Danmark. Det er i hvert fald svært at finde det. Danmark er sådan et land, hvor man tester ting. Jeg ved, om folk de synes om det, de synes, det er sjovt. Vi har en meget, meget digital offentlig sektor. Vi har forsøgt at få det bedste ud af de her teknologier. Men så begyndte alle vækkeurene ligesom at stå og bimle og bamle og sige, der er altså også en mørk side af det her. Og den har så for alvor sat ind her, mens jeg har haft det her arbejde. Du blandt andre er du stødt mod Apple og Apples skatteprocenter i Irland. Kan du ikke prøve at tage os med igennem den sag? Hvor begynder den henne? Ja, den sag den begynder faktisk i USA. I det amerikanske senat, der begynder man at stille spørgsmål. Hvordan er I egentlig organiseret? Hvor betaler I skat? Hvad er det for en virksomhedsmodel, I har sat op? Og der blev svaret på en række af de her spørgsmål. Og det gjorde, at lige pludselig så blev der en anden gennemsigtighed. Hvordan var det egentlig, Apple var organiseret? Fordi det, der er ved Europa, det er, at det har aldrig været en hemmelighed, at en stat ikke må give gaver til enkelt virksomheder. Hvis det påvirker handel over grænserne, hvis det er penge, som man kunne have brugt til noget andet, hvis det er kun til dig og ikke til de andre, eller kun til den her gruppe af virksomheder, ikke til de andre, så er det faktisk forbudt. Det har været aldeles synligt. Det har stået højt og lavt. Det har været råbt ud fra hustagene. Det, der har været hemmeligt, det er, hvordan en række virksomheder har været organiseret, og ligesom de skatteafgørelser, de har haft fra en række medlemslande. Og det, der så skete med de spørgsmål, som blev stillet i det amerikanske senat, det var, at den her hemmelighed om, hvordan Apple var organiseret, der blev løftet en flig af den. Og det var nok til, at min forgænger, han kunne sige, det blev vi nødt til at se nærmere på. Og så overtog jeg så sagen, da jeg kom til, og skulle så afslutte den. Og den blev jo så afsluttet med en beslutning hos os om, at Apple havde en restskat skyldig på 13 milliarder euro. Det var alligevel en chat, må man sige. Jeg husker lidt i den forbindelse, at Tim Cook, som er direktøren for Apple, han var ude at sige, at det er total political crap i forbindelse med det her. Havde du et møde med ham undervejs? Ja, når vi arbejder, så arbejder vi jo med medlemslandet, i det her tilfælde Irland, og selvfølgelig også med virksomheden, fordi det er jo en retsstat. Og derfor har man jo selvfølgelig fulde rettigheder til at fortælle, hvorfor har man gjort, som man har gjort, og hvorfor er det fuldstændig rigtigt og ikke forkert, som var vores arbejdshypotese. Så selvfølgelig har jeg mødtes med mange. Men det, der jo er vores arbejde, det er jo at stille endnu flere spørgsmål. Jeg siger altid til folk, når de kommer og siger, prøv at høre, I vil blive overrasket over, hvor mange spørgsmål vi stiller. Og så stiller vi endnu flere. Men det er altså, at det er vores måde at få viden på, det er faktisk at spørge jer ad, fordi det er ikke noget, vi tænker os til. Det er ikke noget, der foregår op i et elfenbenstårn. Det foregår ved, at vi faktisk er i en proces med jer, hvor vi forsøger at få klarhed over, hvad der er, der foregår. Og det, vi så fik klarhed over her, det var jo, at Apple havde en konstruktion i Irland, som ikke havde nogen økonomisk... man kunne ikke ligesom retfærdiggøre den af økonomiske grunde, og det havde ikke noget med virksomhedens drift at gøre. Det, den konstruktion gjorde, det var, at man kunne flytte et overskud, som var skabt på baggrund af rettigheder, som man havde placeret i Irland. Et overskud, som var skabt ved salget af Apples produkter i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, i et selskab, som ikke havde nogen kontorer, havde ikke nogen medarbejdere, der stod set ingen økonomisk aktivitet. Til gengæld, så var det skattefritaget. Og det betød jo, at den værdi, som blev skabt i Europa, den kunne stå ubeskattet hen med meget, meget, meget, meget, meget få undtagelser. Og det er jo så det, der giver den her restskat på 13 milliarder euro. Og det kan man jo ikke klandre en virksomhed for at benytte sig af. Altså, jeg forstår godt, at en virksomhed kan se deres skattebetaling som en omkostning. Men de allerfleste virksomheder, de betaler deres skat. De allerfleste virksomheder, det er faktisk små og mellemstore virksomheder, hvis man ser på dem i Europa. De betaler deres skat, de ansætter folk, de tager lærlinge, hvis de har mulighed for det. Og de skal så sidde og se på, at deres konkurrenter, de bruger mekanismer og får sanktionerede mekanismer af medlemslande, som gør, at det, som er en konkurrenceparameter, at det kan de minimere til et helt, helt, helt ukendt lavt niveau. Men igen, ja, det er sådan en moralsk diskussion. Det er faktisk ikke en moralsk diskussion. Det er et spørgsmål om konkurrence. Fordi man konkurrerer om adgang til kapital, til kvalificerede medarbejdere. Man kan sidde og se fra sin butik på det ene hjørne over på en butik på det andet hjørne, og vide, at de har altså fået lov til at have markant lavere udgifter, end du selv har. Mm. Men så kan man sige, det er jo så ikke Apple, der har et problem på det. Det er jo et medlemsland, der hedder Irland, som jo stiller nogle konstruktioner til rådighed for virksomhederne, som gør dem mere attraktive, end vi for eksempel er her i Danmark. Hvordan tager du den dialog? Det er jo sådan noget, som man bliver nødt til, tror jeg, at diskutere meget, meget åbent. Hvad det egentlig gør, er, der gør, at man som land er attraktivt. Fordi det er en diskussion, som jeg har haft med flere lande. Det er jo ikke kun Irland, vi har også haft skattesager fra Luxembourg, fra Holland. Vi har en åben en med England i øjeblikket. IKEA også, som faktisk har deres skattearrangement i tre forskellige medlemslande. Og det, som faktisk er meget tydeligt, det er, at selvfølgelig betyder det noget, hvor meget man skal betale i skat. Men det er faktisk en samlet vurdering, vil det gavne os at have vores forretning her. Og det vil sige, det er også adgangen til infrastruktur, fysisk infrastruktur, veje, den type af ting, digital infrastruktur, kvalificerede medarbejdere, tryghed, stabilitet, ro og orden i landet, en regering, som er forudsigelig. Det er det, der gør, at man kan drive sin virksomhed med succes. Det er ikke kun skatten. Så lad mig lige prøve at vende om. Hvis man tager den her sag med Apple, sådan lidt, hvordan, du står dog ikke alene, Margrethe Vestager, du har jo et kæmpe team over. Altså, hvis vi tager sådan i etapper, hvordan rykker det så frem? Hvordan kører I den? Det kører ligesom alle andre sager. Det begynder med spørgsmål, som man stiller sådan helt åbent under radaren. Altså, vi siger ikke noget til nogen. Der er ikke nogen, hvad skal man sige, sådan officiel undersøgelse af et eller andet givet forhold, for overhovedet at finde ud af, er der overhovedet noget? Fordi vi kunne ikke drømme om, hvad skal man sige, hvis det hele bare er snorlige, så går vi jo ikke ud og siger, nu åbner vi altså en undersøgelse mod den her virksomhed og det her medlemsland. Vi bliver nødt til at have en fornemmelse af, hvad foregår der? Hvor får I den fornemmelse fra? Jamen her, i det her tilfælde, der fik vi det jo så, fordi der blev stillet spørgsmål på den anden side af Atlanten. Fordi man i USA begyndte at stille spørgsmål, så man fik nogle svar på, som gjorde, vi også tænkte, det er vist ikke snorlige, det her. Så det begynder under radaren. Hvis der så er tilstrækkeligt, hvad skal man sige, tvivl om det her nu er snorlige eller ej, så løfter vi det over radaren, og så siger vi ligesom sådan officielt, nu åbner vi altså en undersøgelse. Og på det tidspunkt, der er der selvfølgelig ikke truffet nogen type af beslutning endnu. Der er bare tvivl. Der er tvivl om, hvorvidt det her er i orden. Og så går det frem og tilbage og tilbage og frem mellem os og landet, eller os og virksomheden, for at finde ud af, hvordan ser det her ud. Og i hele det forløb, der har jeg så en rådgivning, dels fra vores uafhængige cheføkonom, og dels fra vores uafhængige juridiske rådgivningstjeneste, for at der hele tiden er andre øjne på sagen. Og i store sager, der vil vi også typisk bede nogle medarbejdere om, ligesom at være djævelens advokat, altså tage sagen og sige, okay, nu I som ligesom er teamet omkring den her sag, nu er det vores opgave at forsøge at splitte ad. Og se, om I har lavet fejl, at I har anlagt et perspektiv på den her sag, som er helt i skoven, at det ikke hænger sammen. Det er opgaven, det er at forsøge at splitte ad. Jeg ser sådan House of Cards, en stor stue, masser af papir, 12 mennesker samlet, der spiser pizza i et døgn. Hvis det bare var et døgn. Det er jo månedsvis af hårdt arbejde. Og jeg kommer så ind med jævne mellemrum, for dels at høre, hvordan skrider det frem, men også for at give retning. Altså, der hvor der er, hvis der er et valg, skal vi så gå lidt til den ene side eller lidt til den anden side? Skal vi tage det her redskab i brug eller et andet redskab i brug? Indtil vi når til det punkt, hvor vi ligesom kan sige, nu er vi klar til at træffe en beslutning. Vi tror, sagen er så gennemarbejdet, at kvaliteten af vores sagsarbejde er så stærk, at vi kan sige, at vi tror, at det her landet ligger. Mm. Og hvad er så din rolle derefter? Ja, det er så mig, der tager beslutningen. Og det er jo mig, der står med ansvaret. Også over for kollegerne i kommissionen. Og så begynder vi jo så den afsluttende del af det, nemlig at vi bliver offentlige om det. Og det foregår jo selvfølgelig i en meget, meget snæver kreds, fordi vi vil helst ikke have, at det begynder at sive. Fordi landet og virksomheden skal selvfølgelig vide det før nogen andre. De skal ikke læse det i avisen. De skal høre fra os, hvad beslutningen så bliver i sidste ende. Så forbereder vi talepunkter, spørgsmål-svar. Hvordan skal det her gøres? Hvordan fortæller man historien? Fordi sagsbunkerne i sådan en sag, de er gigantiske. Og det skal jo koges ned til noget, som man faktisk kan forholde sig til, når man bliver præsenteret for sagen for første gang. På 10 minutter allerhøjest, der skal man kunne forstå, hvad handler det her om? Hvad det er, I har lavet de sidste 3 år? Ja. Har du, nu så jeg, at det var USA's tidligere EU-ambassadør Anthony Gardner, som har rådgivet nogle af de her topchefer, blandt andre Tim Cook, inden han skulle møde dig. Og Anthony Gardner, han kalder dig en politisk stjerne. Blandt andet, men han siger også, at det, han råder de her topchefer til, inden de går ind og skal møde dig, det er, han siger, at du skal ikke bare gå ind. Du skal ikke gå ind og forsøge at belære hende. Det virker ikke med hende. Var det det, Tim Cook, han prøvede i sin tid til jeres første møde? Ja, jeg refererer. Du kan godt høre, jeg meget gerne vil høre. Jeg kan godt høre det. Det kan blive meget langt, så derfor så bliver jeg nødt til at sige lige ud, at jeg refererer faktisk ikke fra møder. Fordi det skal være sådan, at man kan komme og have et møde med mig, og så går det, som det går. Og så fortæller jeg ikke om det. Fordi så bliver det meget mærkeligt. Det er vigtigt, at man kan komme og sige, jeg synes, det er helt forkert, eller jeg synes, det er helt rigtigt. Eller der kommer jo også folk en gang imellem og siger, vi tror, at dem derovre, de har gang i noget, som er helt forkert. Men hvis de ved, at vi har været her hos dig, så får vi ørerne i maskinen. Så sig det ikke til nogen, at vi har været her, men se, om du kan gøre noget ved det. Og derfor så er jeg sådan meget nænd om ikke at sige noget om møderne. Men han har jo ret så langt, at jeg tror, det gælder for alle mennesker, at de kan ikke lide at blive, de kan ikke lide at blive fortalt, eller sat på plads, eller blive belært om noget. Jeg tror, jeg har det ligesom alle andre, at man vil super, super gerne snakke med folk, høre, hvad de har at komme med. Men det der med løftede pegefingre, det tror jeg, de fleste har det sådan en lille smule tungt med. Det kan man godt have det stramt med. Ja. Jeg lagde mærke til, Margrethe Vestager, at du var ikke til topmøde i Davos, World Economic Forum, i år. Jeg mener heller ikke, du var det sidste år. Til gengæld så var du på folkemøde på Bornholm. Men det der fravalg af Davos, er det noget at gøre med at beholde den her distance til blandt andet top-tech-CEO'sene? Altså, jeg synes i det hele taget, når man er, som jeg, lovhåndhæver, så er det meget vigtigt, at man ikke, at det ligesom ikke bliver for hyggeligt over for dem, som man skal håndhæve loven over for. Og det, jeg mener, at de fleste CEOs, som jeg kender, det er ordentlige folk, de driver en god butik, men man kan ikke vide, om det så alligevel er den næste kunde i min butik, om man så må sige. Og dem, jeg tjener, det, der står i min arbejdsbeskrivelse, det er Europas borgere i deres rolle som forbrugere. Det er dem, jeg er tæt på. Det er dem, jeg har et loyalitetsforhold overfor. Det er det, der er min métier. Og så tror jeg, det er meget godt at have sådan lige en armslængde til dem, der er beslutningstagere på virksomhedssiden. Mm. Man har været inde på, at der har været en del skattesager, eller en del af de her tech-virksomheder, der har fået skattesmæk. Og nu står jeg jo selvfølgelig i virksomhedsdelen i Millionærklubben, hvor vi står og tænker, at de holder sig inden for lovgivningen, så hvad er der forkert i det? Men du er jo på banen med sådan en ny digital skattelovgivning, der ligesom skal bremse lidt op for det her. Hvad ligger der i det forslag? Altså det der er grundlaget, det er egentlig sådan en opdatering af kernebegreberne i forhold til virksomhedsbeskatning. Og to af de kernebegreber, det er, hvordan skaber man værdi, og hvordan definerer man, at man ligesom er skattemæssigt til stede i et land. Hvornår er man egentlig blevet skattepligtig? Det ved vi også som borgere, som skatteydere. Hvornår skal vi egentlig betale skat et sted i stedet for et andet sted? Og det samme gælder for virksomheder. Og det er helt fast etableret. Man kan jo se det for sig, en fysisk virksomhed. Der er en industri, de producerer et eller andet. Medarbejderne går på arbejde i to eller tre skift. De producerer noget værdi. Nogen har ejer den her virksomhed. Der er der overskud, som bliver beskattet. Men når det kommer til digitale virksomheder, hvor er det så egentlig, værdien skabes henne? Og når det kommer til digitale virksomheder, som for eksempel som Google har et kæmpe forretning i Danmark, men som jo ikke, de har jo ikke noget hovedsæde i Danmark. Altså, de kan jo udvide deres virksomhed uden overhovedet at sætte foden på dansk grund. Hvornår er man så skattemæssigt til stede? Det er sådan set det, der er pointen. Og det haster lidt, fordi det er jo ikke kun tech-virksomheder, der er digitale. De allerfleste virksomheder, de bliver digitale i øjeblikket. Og de bliver det mere og mere. Det fysiske produkt fylder mindre og mindre. Det, der fylder, det er ligesom det, du digitalt bygger på. Og derfor så bliver det helt afgørende at forstå, hvor bliver værdien skabt henne, og hvor kan det så beskattes. Fordi ellers ender det med, at det kun er lønmodtagere, som man egentlig, om man så må sige, kan få styr på. Fordi vi flytter os ikke så meget, som virksomheder gør. Og det tror jeg kommer til at ligge lidt, det bliver lidt smalt med de offentlige budgetter, hvis det kun er lønmodtagerne, der kan bidrage. Jeg tænker også, Margrethe Vestager, kan du ikke allerede være sådan lidt forpustet og tænke, puha, jeg er allerede bagud på point inden for det her område? Jo, men så må man jo, altså, så må man jo op i tempo. Så må man snøre skoene. Ja. Jeg tænker også lidt, nu kan man jo selv, hvis vi kigger i vores egen lille baghør hjemme i Danmark, se, hvor stor en udfordring skattesystemet kan være, både for myndighederne, men også for den enkelte, der skal betales. Og du sidder jo med så mere end et land, du skal holde styr på, og flere forskellige skattelovgivninger. Hvordan skal de her systemer overhovedet tale sammen, når vi ikke engang kan finde ud af at tale med os selv herhjemme i Danmark? Jamen, det er et investeringsspørgsmål. Altså, er man villig til at investere i at have de medarbejdere, som faktisk kan bruge information fra andre? Fordi samtidig med, at jeg har ført mine sager, som handler om enkelte lande og enkelte virksomheder, så har alle medlemslande i vores europæiske demokrati jo været enige om, at nu ændrer vi skattelovgivningen. For eksempel, så man informerer hinanden, så man kender en virksomheds fulde skattehistorie, og ikke kun kapitel 2 og kapitel 7 og lidt af efterskriften. Det er ligesom at gå til lægen. Der er en, der kender hele din krop. Du bliver smidt til 5 forskellige specialister. Ja. De kender hele historien. Det gør jo, at man skal have nogle folk, som er super, super skarpe på teknikken, som taler fremmede sprog, som har det som opgave at kunne samarbejde med andre skattemyndigheder. Fordi ellers så kan man ikke lave en fuld ligning af en virksomhed, hvis man lige ligesom accepterer, nej, ud af øje, ud af sind, det vil nogen andre tage sig af. Men kan du overhovedet få dine medlemsland til at tale sammen og få fælles fodfæst inden for det her med Grete Vestager? Jeg kunne forestille mig, at blandt andre Irland og Luxembourg, de ikke er så begejstrede for det her. Jamen, nu har de jo selv været med til at vedtage den her lovgivning. Det er min franske kollega, Pierre Moscovici, som har ansvaret for sådan skriften i lovgivningen, og som dermed også følger op. Og noget af det, som vi jo er altså super fokuseret på, det er, at det bliver gjort til virkelighed. Fordi lovgivningen er jo intet værd, så længe den bare er et stykke papir. Det er først, når der er nogle mennesker, der gør noget andet i morgen, end de gjorde i dag, at tingene de begynder at virke. Mm. Så derfor handler det hele om, at det ikke bare er noget, man har rakt hånden op og sagt, super, det skal vi nok. Men der er også nogen, der siger, okay, fik I det så gjort? Og når det er sagt, så må man også sige, at for eksempel Luxembourg har ændret sig meget. De har ændret måden, de overhovedet laver en skatteafgørelse på. De har ændret lovgivningen, så fiat-sagen ikke kan gentages. De ændrer nu lovgivningen, sådan at de er sikre på, at når de vil forhindre dobbeltbeskatning, at det så ikke resulterer i dobbelt ikke-beskatning. Så hvad skal man sige, sådan under radaren, der har Luxembourg faktisk flyttet sig virkelig meget. Og faktisk samtidig med, at de oplever, at virksomheder kommer til Luxembourg, og der er vækst i Luxembourg, der bliver skabt arbejdspladser i Luxembourg. Så selvom om man kan sige, at mange af skattesagerne ikke kan gentages, så har det faktisk virket for Luxembourg. Det går dem rigtig, rigtig pænt. Hvor villige er de danske politikere til at sætte handling bag disse her ord og den her lovgivning? Det er faktisk ikke tæt nok på til at vurdere. Jeg kan jo se, at der er lavet forskellige aftaler, men de virker sådan mere skubbet af, at der jo har været danske skattesager, altså et par stykker, kan man sige. Lidt udbytteskat, der er forsvundet ud af landet, ja. Og det gør jo, at der jo i det hele taget har været et behov for at opgradere indsatsen, fordi de store penge, de ligger jo i, at man kan sætte sig ind i, forstå, lave ligningen af virksomheder, som har ressourcerne til at organisere sig på en måde, så de kan minimere skatten. Mm. Nu ved jeg ikke, hvor meget man får her på 24-7, men jeg tror ikke, at et torskegilde med at din selvangivelse virkelig sådan... Der er sgu ikke meget at komme efter der. Det er det, jeg mener. Sige. Det er godt afsløre. Margrethe Vestager, hvor stor del i din samlede bakke, hvis man kigger på dit skrivebord, og handler om de her skatteunddragelser, det er måske et voldsomt ord at bruge, men at man bruger skattelovgivningen på en kreativ måde. Hvad ligger der ellers på dit bord? Jamen, faktisk så ligger der også rigtig mange ting, som handler om noget, man kunne kalde de gammeldags industrier. Men som er helt uomgængelige, hvis et samfund skal fungere. Det kan være cement, det kan være stål, det kan være bilproduktion, det kan være produktion af tog, signaler. Altså mange af de ting, som vi kender fra vores hverdag, men som vi ikke tænker over. Og det er jo så virksomheder, som typisk fusionerer, fordi de siger, at vi bliver nødt til at gøre mere for at kunne dels komme med på den her digitale udvikling, dels for at kunne konkurrere globalt. Og så er det så min opgave at sige, jamen, selvfølgelig skal I konkurrere globalt, men I bliver nok først virkelig skarpe, hvis der også er nogen, der konkurrerer med jer herhjemme i Europa. Så der er sådan frem og tilbage og tilbage og frem, for at sørge for, at det ikke bliver for hyggeligt for europæiske virksomheder, men at de hele tiden bliver holdt til ilden ved, at der er nogen, der bider dem i hæserne. Mm. I forhold til de her tech-selskaber, så er det jo, ja, Obama var efter dig, det var Trump også at sige, at altså, du holder EU-fanen alt for højt. Hvordan er dialogen over sundet, hvis vi kan kalde det det? Nu er jeg faktisk det stykke tid siden, jeg har været der. Jeg skal derover igen til september. Jeg plejer at komme til USA 2 gange om året. Sidst jeg var der, der var der faktisk en nysgerrig holdning. Hvad er det, I går og gør? Hvorfor har I de her sager ikke sådan konkluderende på nogen måde? Og måske heller ikke for at kopiere det, Men for at få en fornemmelse af, hvad er det, I gør? Og specielt på skattesagerne, fordi i USA, der har de ikke det her forbud mod at give enkelt virksomheder særlige fordele. Så vidt jeg har forstået det, så er det sådan set ret almindeligt, at en stat forhandler med en virksomhed for at tiltrække den og sige, I kan få nogle helt særlige skattefordele her hos os. Det synes vi jo faktisk er en dårlig ting i Europa. Fordi virksomheder kan flytte, men det skal ikke være fordi, at skatteyderne i et andet land begynder at betale deres regninger. Så den her forskel bare at fortælle om, at vi ser forskelligt på tingene, det har været sådan, hvad skal man sige, den første tredje sten til at få en forståelse af, hvorfor gør vi, som vi gør i Europa. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har vores EU-konkurrencekommissær med i studiet, der er Margrethe Vestager. Det betyder, at vi i dag ikke fokuserer på på det daglige marked. Det betyder også, at vores mail ikke er åben, men vi er selvfølgelig tilbage live igen i morgen. Du lytter til Radio 24/7. Margrethe Vestager, skat er en ting, og det er selvfølgelig rigtig mange ting. Det er rigtig mange millioner, og det er jo millioner, som går væk fra, hvad vi kan bruge her i Danmark til at skabe vækst. Men en anden ting, jo, som i den grad er kommet ind på radaren, det er beskyttelse af data, som jo selvfølgelig har det været på radaren, men især kom efter, at Facebook og Cambridge Analytica og det her læk, der var. Har du set det komme? Ikke den konkrete sag, men man kan jo sige, at for en gang skyld, der er, ikke for en gang skyld, det lyder forkert, men vi har en situation, hvor vores lovgivere faktisk er foran. Fordi den lovgivning, som trådte i kraft her i slutningen af maj, som gav os alle sammen nye rettigheder, rettigheden til at blive glemt, rettigheden til at tage vores data og gå et andet sted hen, forpligtelsen til, at virksomheder ikke må tage flere oplysninger, end de har brug for, den satte jo ind på et tidspunkt, hvor man siger, der var faktisk lovgivere, som havde set, at vi bliver nødt til at beskytte os bedre. Fordi privatliv er jo sådan noget, vi giver til hinanden. Og det kan godt være, at man synes, at jeg har da ikke noget at skjule. Det vil jeg så tro, at det er, fordi der ikke er nogen, der kigger ordentligt efter. Men det er sådan noget andet. Ja. Men selvom du så tror, du ikke har noget at skjule, så kan det jo godt være, at din nabo har fået en kræftsygdom. Eller at der er en kollega, der skal skilles. Eller der sker noget i folks liv, som de egentlig ikke synes kommer andre mennesker ved. Og derfor så er det rart, at man kan have en zone, hvor man faktisk er beskyttet. Og hvor der ikke er en forretningsinteresse eller en offentlighed omkring det, fordi man har ret til at have et privatliv. Og i en digital verden, der er det bare noget helt, helt, helt andet, end det er i en verden, som er baseret på pen og papir. Om data er jo det nye handelsmiddel, kan man sige. Det er det, der er penge værd. Og data er jo også det, som især de amerikanske tech-virksomheder, altså det er jo Google, det er Amazon, det er Facebook, der sidder på data. Hvordan får vi sat en stopper for? For man kan sige, en ting er jo, at de sidder på det nu, men det er også spørgsmål om, at de nye virksomheder, der popper op, bliver jo også et af blandt andet Google og Amazon. Så kan vi jo godt sidde her i Europa og blive enige om, at vi skal beskytte os selv. Men der er mange elementer i det. For det første skal vi bryde illusionen om, at vi får noget gratis. Altså præcis som du siger, data er penge værd, det er et betalingsmiddel. Hvis man bruger en service, som man ikke betaler penge for, jamen så er det fordi, man betaler for den på en anden måde. Typisk fordi ens data er penge værd, og de kan bruges til, at nogen andre kan sælge annoncer, som man så kan blive udsat for, hvor ens opmærksomhed og ens data ligesom er betalingen for den service, som man bruger. Det tror jeg er et meget vigtigt første skridt, at man ikke ligesom går og siger, men det er da skønt, hvordan kan nogen have noget imod, at vi får noget gratis? Det er fordi, du ikke får det gratis. Og fordi der er en konsekvens af den måde, du betaler for det. Andet er, at der er jo virksomheder, som bliver skabt med henblik på at blive købt. Altså, og det er jo helt legitimt. Men det er også legitimt at sige, at jeg vil gerne skabe den her virksomhed, ikke for at blive købt. Og så har man jo brug for et kapitalmarked, som faktisk understøtter, at virksomheden kan vokse, og der kan investeres i den. Og der har vi haft et stort efterslæb i Europa. Fordi mange virksomheder har været nødt til at gå i banken og skabe gæld, for at få kapital ombord, i stedet for at kunne gå på kapitalmarkedet og få medejere og få nye kompetencer ind i virksomheden, som kan være med til at få den til at vokse. Og det tror jeg er meget stadigvæk lidt undervurderet i en europæisk sammenhæng, at det er en god ting at få flere medejere. Det er en god ting, fordi man får kompetencer ombord, som den lille startup virksomhed måske ikke har, fordi du er dybt optaget af dit produkt, og hvordan skal det være alt sammen. Men hvis du virkelig skal vokse, så skal du kunne andet og mere, end at få dit produkt til at fungere. Så det er en god ting at blive børsnoteret? Det er en god ting at blive børsnoteret. Det er en god ting at kunne bruge nogle af de produkter, som nu bliver udbudt, hvor man også som en lille virksomhed kan være en del af et større udbud, fordi det er jo ikke sikkert, at man skal bruge millioner og milliarder. Det kan godt være, at man skal bruge 2 eller 5 millioner for at få alvor at komme afsted. Og det er måske lidt at gå på børsen for. Men så kan man måske finde nogen, som vil hjælpe en til at blive en del af et større investeringsprodukt, som gør, at man kan komme afsted. Er det Big is Beautiful? Nej, det er det ikke nødvendigvis. Mm. Og hvis man ser på Europas erhvervsstruktur, som i øvrigt er meget forskellige, altså ligesom der er forskel på dansk erhvervsstruktur og svensk, bare det taget i betragtning. Men det, der gør Europa til måske det bedste sted at bo i hele verden, i verdenshistorien, det er, fordi vi har en erhvervsstruktur, som er meget, meget forskellig. Der er både gigantiske virksomheder, men der er også masse små og mellemstore virksomheder, som betaler skat, som skaber arbejdspladser, som vokser lidt, som kan justere, som fungerer som underleverandører til andre virksomheder. Ja. Måske ikke alle, der var enige i den udlægning, Margrethe Vestager. Det lyder det, som om Europa er det nye utopia, og vi sidder på vi sidder i smørhullet her. Når jeg kigger på USA blandt andet, og på Kina i denne her snak omkring dataetik, så ser jeg lidt et Europa, der står lidt på siden her, og lidt er blevet vist som ligesom rug i en diskussionsklub, og så er det USA og Kina, der kører løbet. Jamen, jeg er helt enig i, at der er masser af udfordringer. Jeg synes bare, at vi nogle gange overser, hvad der har bragt os hertil. Altså, Europa er stadigvæk verdens største handelsblok. Europa er teknologisk ekstremt avanceret. Vi har nogle af de mest fantastiske økosystemer i forhold til startups rundt omkring, og vi har ændret os meget. For eksempel er Paris kommet med på den vogn i helt uhørt grad. Altså alt er forandret i den forstand i forhold til, hvor Frankrig var for 10 og 15 år siden. Og det skal man have med i sin betragtning, når man vurderer de problemer, vi står overfor. Mm. Fordi du har ret i, dem er der masser af. Men vi har bare et erfarings-DNA, som vi bør trække på i meget videre udstrækning, end vi gør. Rank ryggen og sige, prøv at høre her, der er altså en grund til, at vi er kommet hertil. Det er jeg ikke uenig i. Selvfølgelig er jeg ikke det. Men nu siger du ja, altså Paris og Frankrig. Når du siger innovationshop, så siger jeg jo med det samme Singapore, Silicon Valley, Israel. Jeg kan prøve på mange andre steder, hvor det går endnu hurtigere. Specielt Kina suser jo afsted på det, når vi taler tech, og vi taler data og ny innovation, kunstig intelligens. Så er det jo Kina, der rykker på det her ud, og Kina er jo ikke, kan vi sige, kendt for beskyttelse af data. Jeg plejer at sige, at kineserne er jo født med et kamera op i et vist sted, og er vant til at blive overvåget. Det er også derfor, at Kina kan rykke så hurtigt på det her område. Hvordan skal Europa kunne dæmme op for det her, når det er jo Kina, der kommer med deres store tech-selskaber, og det er USA? Jamen, først og fremmest så skal vi jo gøre os klar, hvad er egentlig vores styrke i det her forhold? Hvad er det, vi kommer med? Fordi det, der er lykkedes hidtil, det er jo at kombinere både en respekt for det enkelte menneske, for den enkelte borger, og at der er skabt muligheder for udvikling, for innovation, for skabelse af nye produkter. Og det kommer jo, fordi vi sådan set har løst, hvad skal man kalde, cirklens kvadratur. Vi har hugget den gordiske knude over. Ved at sige, vi synes ikke, der er nogen modsætning mod at behandle folk ordentligt. Giv dem en ordentlig løn på arbejdsmarkedet, beskyt dem mod kræftfremkaldende stoffer, hvad det ellers kan være, sørg for, at der er en miljøbalance. Vi tror sådan set, at det er med til at sørge for, at vi bliver de samfund, vi gerne vil være. Fordi jeg tror ikke, der er nogen, der vil bytte og sige, yes, vi vil have hele den teknologiske udvikling, som kineserne har, og vi vil alle sammen overvåges 24 timer i døgnet, og vi vil have sociale pointsystemer, så man kan gå ned og se, om naboen har samlet op efter hunden eller ej. Mm. Altså, det er ikke sådan, Europa er. Og det tror jeg bare, vi skal tage til os og sige, super, det er det, vi gør. Altså her i Europa, der skal samfundet tjene borgerne. Det skal ikke være den anden vej rundt. Men føler du, Margrethe Vestager, at den holder i byretten, havde nær sagt, at vi faktisk har en unik mulighed for ligesom at vise vejen frem her på det her område? Altså jeg synes, vi er vores egne største fjender i det forhold. Mangel på selvtillid, mangel på evne og vilje til at arbejde sammen. En helt mærkelig optagethed af at være i krise. Altså det er som om, det kan ikke blive slemt nok. Du mener simpelthen, at der er grundlæggende noget i vejen med vores selvforståelse og den historie, vi fortæller os selv i Europa i øjeblikket? Ja, det synes jeg, der er. Jeg synes, der er alt for lidt anerkendelse af, hvad vi er nået til. Det er lidt som om, der er gået selvskade i den. Og det er super alvorligt, fordi det viser jo, at der er nogle ting, som man ikke er klar over, nogle styrker, som man ikke formår at bruge til noget. Men Europa har jo været ude af krisen, en dyb krise. Først det finansielle sammenbrud, så statsgældskrise i rigtig mange lande med massive sociale omkostninger. Det er vi ude af. Det har vi været ude af et stykke tid. Der er vækst i alle lande. Der er skabt arbejdspladser. Arbejdsløsheden falder i alle lande. Og alligevel så er det som om, vi kan simpelthen ikke få os selv revet op af, at der må da være noget galt. Ej, men det er også nogle gange sådan, Margrethe Vestager. Nu står jeg jo selvfølgelig med de finansielle markeder. Jeg vil sige, at der er vækst, der er virksomheder, der er innovation. Den ligger jo på virksomhedernes skuldre. Og så har vi et politisk system, der ikke rigtig kan finde ud af det. Nu har vi Tyskland, der har været x antal måneder om at finde på plads. Den er så ikke helt mindre på plads endnu. Macron i Frankrig, det tog også lidt tid. Der er muren i Italien, vi kunne også sige Brexit. Der er en politisk ramme, som ikke er fasttømret, og hvor man måske også kunne pege fingre af, at det er ikke der, visionerne kommer fra. Det er måske mere for virksomhedslederne. Men det synes jeg jo så, alting taget i betragtning, er et gode. Og jeg tror, der er meget, som man kan tage med og lade sig inspirere af, især, hvad skal man sige, den danske model. Fordi Danmark er jo nået hertil, hvor vi er i dag, fordi vi har en balanceret magtudøvelse. Det er jo ikke kun politikeren, ligesom har patent på at sige, det er retningen, det er den vej, vi går. Arbejdsmarkedets parter, arbejdsgivere, arbejdstagere, er jo lykkedes med at få et system, hvor man siger, ja, det er en dansk model, men det der egentlig er ved den, det er at man begynder med de erhverv, som er udsat for konkurrence, så de stadigvæk kan konkurrere. Og de sætter sig ligesom baren. Og derfra, jamen så underleverandørerhvervene og den offentlige sektor, så kommer de med. Og det gør, at vi på den ene side stadigvæk er konkurrencedygtige, på den anden side, at den værdi, der bliver skabt, den bliver faktisk fordelt, sådan at også medarbejderne i virksomheden kan se, det gør faktisk en kæmpe forskel, at jeg gør det, som jeg går på arbejde hver morgen for at gøre. Det er ret unikt, men der er til gengæld også en stigende interesse for det rundt omkring, lige præcis på grund af, at man har brug for, at idéerne og diskussionen om, hvilken vej vi skal, den kommer fra flere steder, end fra det politiske system alene. Mm. Vi er jo i sådan en show, I don't tell it. Altså, der skal handling bag nu her. Og man kan sige, at vi har også fået den gave, der hedder FN's verdensmål. Vi har fået et fælles sprog, jo, som går på tværs af et globalt sprog, kan vi godt sige. Men Margrethe Vestager, nu, vi har fået, altså dataetik ligger højt på vægten i EU, men hvordan viser vi os frem for kineserne? Hvordan gør vi os til i USA og siger, hør nu her, det er sådan her, det er sådan her, det skal være, det er sådan her, det fungerer. Hvordan kan vi puste os op? Hvordan kan vi vise vejen? Money talks, som ja, men jeg tror, der er en meget god model i, at man skaffer sig et overblik over ting, man diskuterer dem, man beslutter, hvad man vil gøre, og så handler man. Og man kan jo se, at det, at vi har fået nye rettigheder for at kunne beskytte os selv, når det kommer til privatliv og dataetik, det giver genlyd over hele verden. Og USA er jo også mange ting. Altså virkelig mange ting. Det er selvfølgelig den amerikanske præsident og hans administration, men det er også alle enkeltstaterne. Og der er en meget stærk interesse for, hvad er det, de går og gør i Europa? Er det noget, vi skal lade os inspirere af, der hvor det faktisk er staterne, som er dem, der lovgiver på et område? Mm. Så det her med at sætte ting i værk, vise det kan lade sig gøre, det er med til at inspirere rundt omkring. Og jeg er helt enig i, at det er virkelig store spillere, som gerne vil sætte en anden global dagsorden. Men det gør jo bare ikke, at vi skal putte os. Man kunne godt sige, at virksomheden er de nye stater, hvis man var rigtig. Fræk. Føler du, at din vigtigste dialog i det her setup af dataetik, det er med de store virksomhedsledere, eller er det med den politiske kreds? Ej, det vil altid være... Ja, hvad skal du næsten svare? Ja, men det vil jo altid være med den politiske kreds, fordi det som jo så vi har insisteret på i Europa i alle årene, det er, at vi har... Det er 100% legitimt, at vi træffer beslutninger i vores demokrati, som man kan være uenig i eller enig i, men det er 100% legitimt. Og det gør, at vi har fået en model, hvor vi, siden vi skabte vores europæiske retsstat, så har vi været villige til at begrænse virksomheder af hensyn til den enkelte. Mm. Og af hensyn til vores omgivelser. Vi har miljøregler, vi har arbejdsmiljøregler, vi har regler mod børnearbejde. Vi har en grundlæggende ramme om, hvad må man byde sine medarbejdere. Og så inden for den ramme, så har vi sagt, okay, der er så konkurrenceretten, der gælder. Så selv på et reguleret marked er der faktisk ikke fri leg. Man må ikke gøre, ligesom det passer en. Selvom man er inden for miljøregler, arbejdsmiljøregler, respekterer overenskomster og hvad man ellers har, så må man stadigvæk ikke misbruge dominerende stilling eller lave karteller. Men med dataetik, Margrethe Vestager, hvad er det så for nogle knapper, du sådan helt konkret sidder og trykker på nu her? Mest af alt, så forsøger jeg jo at lade være med at trykke på nogle knapper, der ikke er min forretning at trykke på, kan man sige. Fordi det, der er ved det, det er, at fordi jeg har ansvaret for at håndhæve konkurrenceretten på baggrund af 500 millioner mennesker, så det er en rimelig stor hammer. Men det gør stadigvæk ikke, at alle andre problemer skal have lov til at ligne søm. Men er det også en stor hammer, når vi taler mod Kina og USA? I forhold til, hvis man vil gøre forretning i Europa. Mm. Altså, vi er jo noget, fordi vi er et super interessant sted at drive sin forretning. Og det er som om, vi undervurderer det. Altså, et marked med 500 millioner borgere. Et marked med et indre marked, der faktisk fungerer. Hvor vi har skubbet på at udvikle også den digitale side af det indre marked. Det er et super interessant sted at være. Fordi du kan rekruttere fantastiske medarbejdere. Du har en potentiel kundekreds, som er købedygtig. Og det er jo det, der gør, at vi er noget og kan sige, hvis du vil gøre din forretning i Europa, så er der altså efter de europæiske spilleregler. Mm. Og det er det, jeg tror, vi nogle gange glemmer, at det er faktisk lykkedes for os at gøre det til en fuldstændig legitim ting, fordi vi står sammen om at gøre det. Jeg kan godt høre på dig, Margrethe Vestager, at vi skal ret ryggen lidt, både herhjemme og i resten af Europa. Det er faktisk en god ting. Du har jo indtil videre et år tilbage med dit mandat. Det er jo ikke en hemmelighed, at du har lyst til at blive. Det er der jo ikke sådan helt historik for, at man får lov til at tage 5 år til. Men det år, der ligger foran dig nu, hvad har du så højst på agendaen? Vi har stadigvæk 2 Google-sager, som vi ikke er færdige med. Den ene, som handler om, at vi tror, at Google har brugt Android, som er et... så vidt jeg kan bedømme, super operativsystem, til at gribe, hvad skal man sige, markedet for mobilsøgning, altså når vi søger på vores smartphones eller tablets, og gribe den markedsudvikling, så de også er dominerende der, ved en brug af det, som hvor vi har den hypotese, at det faktisk er en ulovlig brug af det. Den sag vil vi selvfølgelig gerne gøre færdig. Vi har en anden sag, som handler om placering af annoncer på tredjeparts hjemmesider. Den vi vil også meget gerne gøre færdig. Så har jeg en stribe skattesager, som vi også meget gerne vil gøre færdig. Og så har vi så travlt som ingen sinde før med vores fusionskontrol. Fordi der er rigtig mange penge i Europa, og det gør jo, at der er rigtig mange, der køber virksomheder og konsoliderer sig og tænker, det er nu vi skal vokse ved at købe andre virksomheder. Ja, for jeg skulle lige sige, det er jo, hvad vi har talt om de sidste 6 måneder i Millionærklubben, der er nemlig fusion og opkøb, der er gang i den. Der er så mange penge derude, som vi ligesom skal finde hinanden. Hvor er det, du kan sætte staven ned her? Jamen, de fleste fusioner, de kører. Vi kigger efter, og så ser vi, der er faktisk ikke noget konkurrenceproblem her. Altså, go, go, go. Mm. Fordi vores opgave er jo ikke ligesom at gå, hvad skal man sige, forretningsrationalet efter i sømmene. Det er jo de fusionerende parter, som må finde ud af det. Det, der er vores opgave, det er at sikre, at efter fusionen, der er der stadigvæk konkurrence. Hvis de fusionerede parter, de sætter prisen op, eller lukker deres innovationsafdeling, eller hvad de nu kan finde på, så skal der være nogen, som kunderne kan vende sig til at sige, super, jamen, så går vi over i en anden butik. Så er det der, vi handler. Og det er det, der er vores opgave. Mm. Og det betyder, at måske omkring 10% af de fusioner, vi ser på, der finder vi konkurrenceproblemer. Og så siger vi til virksomheden, I bliver altså nødt til at finde en løsning på det her. Og løsningen bliver jo så tit, at de faktisk sælger noget af det, de lige har købt. Og det er jo selvfølgelig en lille smule ærgerligt, ikke? Du har lige købt den. Altså, det så vi, da nummer 1 og 2 inden for ølbryggerierne, de købte hinanden. Ja, bright and shiny, ikke? Du kan virkelig godt lide den nye ting. Og så kommer der nogen, der siger, der er altså et problem. Den nye kjole kan du godt levere tilbage. Ja. Ikke så spændende. Med den her sag med Google og Android, Margrethe Vestager, hvordan en bøde, det kan man selvfølgelig altid tage og føle på, men det her forretningsområde er jo så stort, så der ligger så meget og venter profit på selskaberne for det her område, så det er jo ikke bare at give en bøde, det er også nogle andre ting, I skal ind og nogle andre knapper, der skal ind og trykkes på. Det der er vigtigt på sådan et marked, det er jo, om der er plads til innovation. Altså er der plads til, at dem, der producerer mobiltelefoner, det er jo mange forskellige faktisk stadigvæk. Det er ikke bare et marked. Det er ikke kun én, der gør det. Jeg tror, omkring 80% af verdens mobiltelefoner, de har et Android-styresystem. Det glemmer jeg selv tit lidt, fordi her i Danmark, der er der virkelig mange iPhones. Så tænker man, sådan må hele verden jo være. Verden er, som jeg er. Ja, men verden er ikke helt så rig, som vi er her, og derfor så har man mange andre steder nogle andre telefoner. Mm. Og det, der er vigtigt, det er jo, at når mange forskellige producerer en telefon, at så skal der også være et valg hos dem til at sige, jamen, hvad er det for nogle apps, jeg vil præsentere mine kunder for? Hvad er det for nogle folk, jeg gerne vil kunne sige, når du åbner kassen, og den ligger der, nice and shiny, hvad er det så, der skal præsenteres for dig? Og der er det så vores hypotese, at det i alt for vid udstrækning har været en Google-præsentation, og den præsentation, den faktisk ikke er foregået, som den skal. Og det er så det, vi er i gang med at undersøge nu. Netop for at få innovationen på markedet, netop for at få friheden hos den, der producerer mobiltelefonen, til faktisk at sige til kunderne, jeg skiller mig ud fra ham ved siden af, fordi jeg har noget særligt at vise dig. Nu ved Google jo, og deres moderselskab Alphabet, at I allerede dufter dem i haserne. Er det så sådan, at der er en dialog, og de får mulighed for at lave ting om undervejs? Altså, man har altid... Spørger jeg så aktionær? Nej. Nej, men man har altid mulighed for at ændre sin adfærd. Ja. Altså, vi vil jo bare gerne have, at man spiller efter reglerne. Og vi lavede for nu snart 3 år siden, der lavede vi en undersøgelse af hele e-handelsmarkedet på en række små forbrugerhoveder og nogle digitale tjenester. Og bare det, at vi begyndte at stille spørgsmål, gjorde, at vi kunne se, at der faktisk var nogen, der tænkte, vi holder op med det, vi gjorde. Nu kører det super, nu bliver det snorlige. Mm. Og det er jo altid os. Det som, uanset hvilken sag, uanset om det er en stor sag og en lille sag, som vi aldrig går på kompromis med, det er selvfølgelig, at vi lever i en retsstat. Man har ret til at forsvare sig, man har adgang til alle de beviser, vi mener, vi har imod dig. Man har ret til en mundtlig høring, det skal være snorlige. Og det skal også holde i retten bagefter. Jeg spørger dig selvfølgelig, Margrethe Vestager, fordi man kan sige fra min side af bordet, hvis du har aktier i de amerikanske FANG-aktier, som jo er der, hvor der har været mest udbytte, og de er banket deroppe af, så er det, som vi jo som investorerne er blevet nervøse for, det er jo din hammer, blandt andet med lovgivning. Hvor nervøs skal jeg være for dig, hvis jeg sidder og er aktionær i de her selskaber? Jamen, det er ikke kun et spørgsmål om, hvad jeg gør. Det er jo også et spørgsmål om, hvilke beslutninger, der bliver taget hos vores lovgiver. Fordi konkurrencelovgivning og regulering går hånd i hånd i de her år. Og jeg tror, at hvis man følger mine sager, hvis man følger debatterne, blandt andet i Europaparlamentet, så vil man se, at der er faktisk en ret stor appetit på at sige, at det her skal også være et marked, hvor der er orden og regelmæssighed, så vi kan få rigtig konkurrence. Altså konkurrence mellem parter, der faktisk præsenterer deres ting for kunderne, fordi de har respekt for kunderne, og ikke fordi de har aftalt priserne i bagbutikken, eller fordi at de har lavet nogle kontraktsvilkår, der gør, at man lukker ned for innovation. Det brev, du fik fra din chef, Jean-Claude Juncker, som vi var inde på i starten, der stod, at du skulle være med til en ny start for EU. Føler du, du har været med til at trykke på speederen i de her sidste 4 år? Ja, det synes jeg faktisk et stykke af vejen. Nu er det også sådan, at jeg ser politik, man kan sige, det er en speciel form for politik, jeg udøver, fordi det er jo sådan de oprindelige politiske valg i traktaterne, som jeg har ansvaret for. Men når jeg ser på det, mine kolleger laver, så er politik jo at udvikle verden gennem konflikt. Det er når der er en konflikt, at nye ting kan ske, og opgaven er jo så, at det nye, der sker, det får en retning, så vi faktisk får et bedre samfund. Margrethe Vestager, tak fordi du var med i Millionærklubben. Vi skal ret ryggen og ikke være så bange for konflikter og prøve til dig det næste år. Vi er selvfølgelig tilbage igen på mandag, hvor vi selvfølgelig følger markedet live, for det gør vi med 9 og 10. Du lytter til Radio 24/7.